श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के द्वितीय श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो रहा है। भाष्य में भाष्यकार भगवान अद्वैतवाद में पूर्व पक्ष के द्वारा आशंकित शास्त्र अनर्थक्यादि दोषों का परिहार कर रहे हैं। अद्वैतवाद में शास्त्र में अप्रामाण्य की आपत्ति पूर्व पक्षी को इसलिए प्रतीत हो रही है कि विचारक प्रमाण का लक्षण करते हैं, अनधिगत अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान जनकत्वम प्रमाणत्वम, जो प्रमाणांतर से अनधिगत है यानी अज्ञात अर्थ है और अबाधित अर्थ है, दो विशेषता अर्थ की होनी चाहिए। एक तो प्रमाणांतर से अज्ञात होना चाहिए और दूसरा अबाधित होना चाहिए यानी सत्य अर्थ होना चाहिए। ऐसे अर्थ यानी विषय का ज्ञान उत्पादक जो होता है, ज्ञान का जनक जो होता है, उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाणांतर से अज्ञात तथा अबाधित अर्थ विषयक ज्ञान जनक जो होगा उसे प्रमाण कहा जाएगा। और अद्वैतवाद में साध्य साधनात्मक द्वैत कल्पित है का मतलब बाधित है, और उस बाधित अर्थ विषयक ज्ञान का जनक शास्त्र होने से प्रमाण का लक्षण उसमें नहीं घटेगा। इस प्रकार अप्रामाण्य आएगा शास्त्र में, जो साध्य साधनात्मक द्वैत को कल्पित मानते हैं उनके मत में, ये पूर्व पक्षी ने कहा। और हमारे मत में तो साध्य साधनात्मक द्वैत सत्य होने से साध्य साधनात्मक अबाधित द्वैत का ज्ञान उत्पादक शास्त्र होने से प्रमाण हो जाएगा, विधि निषेधात्मक शास्त्र। और आपके मत में ये फल हेत्वात्मक द्वैत कल्पित होने से तदर्थ विषय को ज्ञान उत्पादक शास्त्र में अप्रामाण्य रूप अनर्थक्य जरूर प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर दो विकल्प करके भगवान भाष्यकार ने दिया। एक तो आप शास्त्र अनर्थक्य विद्वान के लिए बताना चाहते हो या अविद्वान के लिए। यदि विद्वान के लिए कहोगे तो ये इष्टापत्ति है। सभी विचारक विद्वान के लिए शास्त्र अनर्थक्य यानी अप्रामाण्य स्वीकार करते हैं। मुक्तात्मा के प्रति जो भी मोक्षवादी हैं वे विधि निषेधादि रूप प्रवर्तक निवर्तक शास्त्र अप्रमाण है ये स्वीकार करते हैं। हमने भी विद्वान के लिए शास्त्र अप्रमाण है ये जो स्वीकार किया वो दोष नहीं होगा। तो कहा यदि सबके मत में एक जैसा दोष है शास्त्र अनर्थक के विद्वान के लिए, तो इसे अद्वैतवाद का समर्थक नहीं कहा जा सकता कि सब लोग विद्वान के लिए शास्त्र अप्रामाण्य स्वीकार करते हैं। इतने मात्र से ये सब लोगों का विद्वान के लिए शास्त्र अनर्थक के स्वीकार करना अद्वैतवाद का समर्थक नहीं बन सकता, ये पूर्व पक्षी का प्रश्न हुआ। इसलिए आपके मत में फिर शास्त्र सार्थक के किसी न किसी प्रकार से दिखाना पड़ेगा। तो ये जो प्रश्न हुआ पूर्व पक्षी का, उसका उत्तर देने के लिए भगवान भाष्यकार ने पहले कहा था कि अविद्वान के विषय में शास्त्र प्रमाण है, अविद्वान आधिकारिक है। तो जो प्रवर्तक निवर्तक शास्त्र हैं वह कैसे अविद्वान के लिए प्रमाण है, इसका उत्पादन किया जा रहा है। विद्वान के लिए अप्रमाण जो शास्त्र है वह विद्वान के लिए सार्थक यानी प्रमाण बन जाता है। इसलिए भाष्य में भाष्यकार भगवान ने न च शास्त्रानर्थक्यम इत्यादि से अविद्वान के प्रति शास्त्र के प्रामाण्य का उपपादन करना प्रारंभ किया कि शास्त्रानर्थक्यम न च, वेदांत मत में शास्त्र अनर्थक के दोष भी यानी शास्त्र में अप्रामाण्य दोष भी नहीं आता। क्यों? तो कहते हैं अविद्वान पुरुष अधिकारिक शास्त्र होने से, यथा प्रसिद्ध अविद्वत पुरुष विषयत्वात् शास्त्रस्य, इसमें विषय शब्द का अर्थ है अधिकार। तो शास्त्र अविवेकी पुरुष अधिकारिक होने से शास्त्र में अप्रामाण्य की आपत्ति नहीं है, उन अविवेकियों के प्रति शास्त्र प्रमाण हो जाएगा अविद्यावस्था में व्यावहारिक प्रमाण। ये जो सूत्रात्मक समाधान किया था इसी का स्पष्टीकरण करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि अविदुषाम ही फल हेतो हो अनात्मनो हो आत्मदर्शनम न विदुषाम। यहां से चलना है तो सूत्रात्मक जो भाष्य था उसकी चर्चा कल तक हुई थी, इसी सूत्रात्मक भाष्य का विवरण भाष्कर भगवान कर रहे हैं कि अविदुषाम ही फल हेतु हो अनात्मनो आत्मदर्शनम न विदुषाम। तो जो विद्वान है का मतलब अनात्मा शरीरादि तथा आत्मा का जिन्हें भेद निर्धारण नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं, शरीर क्षेत्र हैं, आत्मा क्षेत्रज्ञ हैं, शरीर दृश्य है, आत्मा दृष्टा है, ऐसा विवेक जिन्हें नहीं है वे हैं अविद्वान। और उन अविद्वानों को आत्मानात्मा का अविवेक जिन्हें हैं उनको होता है फल हेतु में, जो फल और हेतु है अनात्मा, फल हेतु हो का विशेषण है अनात्मन, जो आत्मा नहीं है फल और हेतु, फल है शरीर और हेतु है अदृष्ट, ये दोनों भी अनात्मा है। अदृष्ट का फल भोगने के लिए ही शरीर धारण करना होता है, इसलिए शरीर जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं वह किससे मिलती हैं? पूर्वकृत कर्म से, पूर्वकृत कर्म का फलोपभोग करने के लिए। पूर्वकृत कर्म को कहा जाता है अदृष्ट, इसलिए हेतु है अदृष्ट और फल है उस अदृष्ट के परिणाम स्वरूप शरीर 84 लाख प्रकार के, तो 84 लाख प्रकार के शरीर तथा उनका कारणभूत कर्म, ये दोनों हैं अनात्मा। दोनों प्रकार के कर्म हेतु शब्द से लेने हैं, तो शरीर तथा उनके हेतुभूत कर्म ये हो गए फल हेतु पदार्थ। और ये दोनों के दोनों क्षेत्रज्ञ नहीं है, क्षेत्र है यानी अनात्मा है, इसलिए कहा गया कि अनात्मनो हो फल हेतु। इनमें आत्मदर्शन, अनात्मा फल हेतु में जो आत्मदर्शन, अदृष्ट के फल स्वरूप प्राप्त जो शरीर है उसमें अहम बुद्धि और अदृष्ट में मम बुद्धि, ये हैं आत्मदर्शन शरीर आदि में फल हेतु में। तो फल हेतु हो अनात्मनो हो आत्मदर्शनम अविदुषाम भवति, ये आत्मदर्शन जो है अनात्मा में अविद्वानों को होता है। तो ये आत्मदर्शन कारण बन जाता है किसमें, ये आत्मदर्शन हुआ और इसी आत्मदर्शन के कारण अनात्मा शरीर आदि को मैं मानने के कारण ये हुआ भोक्तापना तथा कर्तापना अविद्वान में आ जाता है। अनात्मा शरीर आदि के साथ आत्मबुद्धि कर ली तो पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंगते प्रकृति जान गुणान, तो ये अनात्मा शरीर आदि में आत्मदर्शन ये कारण है अपने आप को भोक्ता तथा कर्ता समझने का। और जैसे ही कर्ता भोक्ता समझ लिया अपने आप को, तो फिर इस संसार अंतःपाती अहिक इष्ट पदार्थों की प्राप्ति, अहिक अनिष्ट पदार्थ की निवृत्ति की इच्छा होती है, और वह इच्छा फिर प्रेरित करती है इष्ट पदार्थ की प्राप्ति के साधन में और अनिष्ट पदार्थ के निवृत्त, जो अनिष्ट पदार्थ का प्रापक साधन होगा उससे निवर्तक बन जाती है। साधन की जिज्ञासा होती है कि ऐसा कौन सा साधन है जो हमें इष्ट प्राप्त करा दे और हमारे अनिष्ट को निवृत्त कर दें। ऐसे साधन की जिज्ञासा हुई तो ऐसे साधन को बताने के लिए जिज्ञासु को प्रत्यक्षादि प्रमाण जो नहीं बता सकते साधन, अहिक तथा पारलौकिक इष्ट प्राप्ति का अनिष्ट निवृत्ति का साधन, जो प्रत्यक्षादि प्रमाण नहीं बता सकते वह साधन बताने के लिए शास्त्र सामने आता है। प्रवर्तक निवर्तक कर्मकांडात्मक शास्त्र वो बताता है कि तुम जिस इष्ट को प्राप्त करना चाहते हो स्वर्ग आदि को, उसके प्राप्ति का साधन दर्श पूर्णमासादि है। जिस अनिष्ट को निवृत्त करना चाहते हो नारकीय दुखादि को, उसकी निवृत्ति का साधन है नारकीय दुख प्राप्ति का साधन जो पाप कर्म है उसे छोड़ना, उसे निवृत्त हो जाना। तो इस प्रकार प्रवर्तक शास्त्र तथा निवर्तक शास्त्र जो इष्ट प्राप्ति के साधन की जिज्ञासा कर रहा है, अनिष्ट पदार्थ के परिहार की निवर्तक साधन की इच्छा कर रहा है, ऐसे जिज्ञासु को विधि तथा निषेधात्मक शास्त्र उसके इष्ट प्राप्ति साधनत्व का ज्ञान करा करके तथा अनिष्ट पदार्थ के अनिष्ट निवर्तक साधनत्व का ज्ञान करा करके वो प्रवर्तक तथा निवर्तक बन जाता है। उसके लिए वो प्रमाण है क्योंकि वही जिज्ञासा है। तो इस प्रकार ये इसके लिए आवश्यक है पहले अनात्मा जो फल हेतु है उसमें आत्माभिमान आत्मदर्शन ये कारण हुआ और इसी से फिर वह शास्त्र का अधिकारी बन जाता है। प्रवर्तक निवर्तक शास्त्र का अधिकारी बन जाता है अपने आप को भोक्ता तथा कर्ता समझ करके, और जो कर्ता भोक्ता समझ रहा है तो उसे इष्ट प्राप्ति की अनिष्ट निवृत्ति की इच्छा जरूर रहेगी, उसके साधन को जानने की इच्छा रहेगी, और ऐसी इष्ट प्राप्ति प्रापक तथा अनिष्ट निवर्तक साधन जिज्ञासु के लिए शास्त्र प्रमाण है। ये भाष्कर भगवान ने इन शब्दों से कहा कि न च शास्त्रानर्थक्यम यथा प्रसिद्ध अविद्वत पुरुष विषयत्वात् शास्त्रस्य, और इसी को स्पष्ट करते हुए कहा कि अविदुषाम ही फल हेतो हो अनात्मनो आत्मदर्शनम, और विद्वान को ये जो अनात्मा फल हेतु है उसमें शास्त्राधिकार प्रयोजक आत्मदर्शन नहीं होता। फल हेतु में आत्मदर्शन ये शास्त्राधिकार प्रयोजक है, और ये प्रयोजक जहाँ रहेगा वह शास्त्र का अधिकारी होगा, और अधिकारी के प्रति शास्त्र सार्थक होगा, प्रमाण होगा। तो अविद्वान में शास्त्राधिकार प्रयोजक फल अनात्मा फल हेतु में आत्मदर्शन रहता है, वे शास्त्र के अधिकारी हैं, उनके लिए शास्त्र सार्थक है। विद्वान में यानी ब्रह्मज्ञानी में फल हेतु रूप जो शरीर तथा अदृष्टादि हैं उनमें आत्मदर्शन शास्त्राधिकार प्रयोजक न होने से उनके लिए शास्त्र प्रमाण नहीं होगा, उनके लिए शास्त्र अनर्थक्य इष्टापत्ति है। इस अभिप्राय से कहा कि न विदुषाम, विद्वानों में शास्त्राधिकार प्रयोजक अनात्मा फल हेतु में आत्मदर्शन नहीं है, ये न विदुषाम का अर्थ है। तो इसी न विदुषाम का स्पष्टीकरण है, विदुषाम ही फल हेतुभ्याम आत्मनः अन्यत्वदर्शने सति तयोः अहम् इति आत्मदर्शन अनुपपत्ते। शास्त्राधिकार प्रयोजक फल हेतु विषयक आत्मदर्शन विद्वान में अनुपपन्न है, इसलिए विद्वान शास्त्राधिकारी नहीं है। शास्त्राधिकारी न होने से विद्वान के प्रति शास्त्र अनर्थक्य इष्टापत्ति है। तो शास्त्राधिकार प्रयोजक फल हेतु विषयक आत्मदर्शन विद्वान को क्यों नहीं होता, ये जो प्रश्न है इसका उत्तर देने के लिए कहा कि विदुषाम ही फल हेतुभ्याम आत्मनः अन्यत्व दर्शने सति। विद्वान तो जो क्षेत्र कोटि में आने वाला फल हेतु है अनात्मा, उसे अपना दृश्य समझ लेता है। तो जैसे घट का दृष्टा घट को अपने से अलग समझता है, दृश्य से दृष्टा अलग होता है, दृष्टा से दृश्य अलग होता है, दृष्टा की अपने दृश्य में आत्मबुद्धि नहीं होती, ऐसे क्षेत्र मात्र का प्रकाशक जो एक चेतन है समस्त क्षेत्रों में और सारा क्षेत्र अव्यक्त से लेकर के स्थूल शरीर पर्यंत का जिसका दृश्य है, उस क्षेत्रज्ञ को दृश्य मात्र से अपना विवेक रहेगा, भेद ग्रह रहेगा। तो दृश्य विशेष जो फल हेतु है, सारे दृश्य से अपने आप को समस्त दृश्य का दृष्टा अलग समझ रहा है, तो दृश्य विशेष जो उसकी उपाधि है विद्वान की, उसमें भी उसकी आत्मबुद्धि नहीं रहेगी, उससे भी अपने आप को अलग समझेगा। क्षेत्र मात्र का दृष्टा वर्तमान में वो जो उसकी उपाधि है शरीर, उससे तथा उस शरीर का कारणभूत जो कर्म है उससे अपने आप को अलग समझेगा। ये है विद्वान को फल हेतु से आत्मा का अन्यत्व दर्शन। तो विदुषाम ही फल हेतुभ्याम आत्मनः अन्यत्व दर्शने सति, इतने का अर्थ ये है कि क्षेत्र मात्र से क्षेत्र मात्र का दृष्टा अपने आप को समझने वाला विद्वान है। क्षेत्र मात्र का दृष्टा है परमात्मा, और विद्वान है उस परमात्मा का आत्मरूप से अनुभव करने वाला। वह अपने आप को समस्त क्षेत्र का दृष्टा अनुभव कर रहा है। तो समस्त क्षेत्र जिसका दृश्य है, तो वर्तमान में उसकी उपाधिभूत कार्यक्रम संघात भी उसके दृश्य कोटि में जाएगा। इसलिए वर्तमान उपाधि रूप उसका कार्यक्रम संघात तथा उस कार्यक्रम संघात का हेतुभूत अदृष्ट, इन दोनों को भी वह अपना स्वरूप या अपना संबंधी नहीं समझेगा, उससे भी अपने आप को वैसा ही अलग समझेगा जैसा अविद्वान देवदत्त अपने से भिन्न बाकी कार्यक्रम संघातों को अलग समझता है, उसमें आत्मबुद्धि नहीं करता। ऐसी अपनी उपाधि में भी विद्वान की आत्मबुद्धि नहीं होगी, और वह उपाधि जिस अदृष्ट से निष्पन्न हुई है, वह जो अदृष्ट है प्रारब्ध बन करके सामने आया हुआ, उसमें उसकी मम बुद्धि नहीं होगी। तो इस प्रकार ये फल हेतु से अपना विवेक समझ रहा है, अन्यत्व दर्शन कर रहा है, जो उसमें शास्त्राधिकार प्रयोजक फल हेतु विषयक आत्मदर्शन संभव नहीं होगा। तो आत्म शास्त्राधिकार प्रयोजक अनात्मा फल हेतु में आत्मदर्शन ही विद्वान में अनुपपन्न हुआ, तो विद्वान शास्त्र का अधिकारी ही नहीं है, और अनधिकारी के प्रति शास्त्र अप्रमाण बन जाता है यदि, तो शास्त्र अनर्थक्य नहीं कहा जाता। जैसे चार वाक वेदों को अप्रमाण मानते हैं, तो चार वाकों ने वेदों को अप्रमाण मान लिया, इतने मात्र से हमारे लिए वेद अप्रमाण नहीं है। ऐसे विद्वान को वेद अप्रमाण है, इतने मात्र से वेद अधिकार प्रयोजक फल हेतु में आत्मदर्शन जिसमें है, उसके लिए भी अप्रमाण होगा ये नहीं कहा जा सकता। यद्यपि उदाहरण यहाँ चार वाक का है और उधर जो है विद्वान दार्ष्टान्त है, लेकिन दोनों में इतने मात्र में अप्रामाण्य के विषय में उदाहरण है वो, कि चार वाक प्रत्यक्ष प्रमाण को ही एक प्रमाण मानते हैं, बाकी शब्द आदि कोई प्रमाण उनके लिए प्रमाण नहीं। लेकिन तब भी उनके अप्रामाण्य के कारण हम अप्रमाण नहीं मानते वेदों को। ऐसे विद्वान के लिए वेद अप्रमाण हुआ तो अविद्वान के लिए भी अप्रमाण होगा, ये नहीं कहा जा सकता। विद्वान के लिए तो शास्त्र अप्रामाण्य इष्ट है, इसलिए कि शास्त्राधिकार प्रयोजक वो अनात्मा फल हेतु में आत्मदर्शन विद्वान में नहीं है। कहा वेदांत में? हाँ, तो अंतर है। हाँ, उसमें और इसमें अंतर ये रहेगा कि वहां तो खाली शरीर आदि से जो परलोक संबंधी आत्मदर्शन है, शरीर से तो अलग समझते हैं जितने भी आस्तिक हैं वेद को प्रमाण मानने वाले, और परलोक लेकिन शरीर से अलग समझ करके भी स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर से अलग नहीं समझते, तो उनमें कर्तृत्व भोक्तृत्व बना रहता है। विज्ञानमय कोश को बताया गया है कर्ता के रूप में, विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि कुरुते पिच। तो विज्ञान अन्नमय कोश से भले ही अपने आप को अलग समझ रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो अन्नमय कोष से अभ्यंतर है उससे अलग नहीं समझते, तो भी उनमें कर्तृत्व भोक्तृत्व रहता है, और वे ही स्वर्ग आदि की इच्छा करेंगे जो वर्तमान शरीर से अलग अपने को समझते, इस शरीर के न रहने पर भी अपना अस्तित्व स्वीकार करते हैं, का अर्थ है शरीर से अलग समझ रहे हैं। हाँ, तो वही मैं कहने जा रहा हूँ कि तो वो भी वो विधि निषेधात्मक शास्त्र का अधिकारी है, भले ही शरीर से उसका स्थूल शरीर से विवेक है, सूक्ष्म शरीर से विवेक न होने के कारण वह अविवेकी कोटि में ही आ जाता है, और उसके लिए शास्त्र प्रमाण है। तीनों शरीरों से हाथ में रखे हुए आंवले के तरह संशय विपर्य रहित विविक्तता का ज्ञान, भिन्नता का ज्ञान, अन्यत्व का बोध, वो जिसके अंदर अपरोक्ष है, दृढ़ अपरोक्ष, अभानापादक आवरण का भी बाधक, वो यहाँ विवेकी के रूप में लिया जा रहा है, वह विधि निषेध से ऊपर है। बाकी मुमुक्षु भी हैं का अर्थ है अपने आप को बद्ध समझ रहा है, तो वह मोक्ष शास्त्र का अधिकारी है, और बद्ध समझना बिना उपाधि में आत्माभिमान के नहीं होता, इसलिए वह भी शास्त्र का अधिकारी है। शास्त्राधिकार प्रयोजक अनात्मा शरीरादि में आत्मदर्शन उसका भी है, स्थूल शरीर में भले ही स्थूल शरीर से विविक्त समझ रहा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर से अभी अपना अनुभव भिन्नता का नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह भी अविवेकी है और वह मोक्ष शास्त्र का अधिकारी है। तो विदुषाम ही फल हेतुभ्याम आत्मनः अन्यत्व दर्शने सति तयोः अहम इति आत्मदर्शन अनुपपत्य। तो विद्वानों को फल हेतु से अपने अन्यत्व का दर्शन होने से, भेद का दर्शन होने से, अतिरिक्तता का दर्शन होने से, दर्शन का अर्थ है अनुभव, और फल हेतु से लेना अनात्मा मात्र, क्षेत्र मात्र, तो क्षेत्र मात्र से अपनी विविक्तता का संशय विपर्य रहित अनुभव होने पर, तयोहो यानी फल हेतोहो अहम इति आत्मदर्शन अनुपपत्ते, तो अनात्मा क्षेत्र में आत्माभिमान न होने से शास्त्राधिकार प्रयोजक उनके पास नहीं है, इसलिए वे शास्त्र अनधिकारी हैं, उनके प्रति शास्त्र अनर्थक के इष्टापत्ति हैं, अविद्वानों के प्रति वे शास्त्र अधिकार प्रयोजक फल हेतु में आत्मदर्शन से संपन्न होने से शास्त्र सार्थक हैं, शास्त्र प्रामाण्य है। नहीं, ये उदाहरण से इसे स्पष्ट कर रहे हैं, जिसे अनात्मा शरीरादि से स्पष्ट आत्मविवेक है, पृथकता का ज्ञान है, उसका शास्त्राधिकार प्रयोजक अनात्मा शरीरादि में आत्माभिमान न होने से शास्त्र में अधिकार नहीं है। इसे स्पष्ट करने के लिए ये दृष्टांत है कि नहीं अत्यंत मूढ़ उन्मत्तादि ही अपि जल अग्नियो हो छाया प्रकाशयो हो वा एकात्म्यम पश्यति किम उत विवेकी। तो ये कहते हैं कि जो अत्यंत मूढ़ है, उन्मत्तादि यानी जो उन्मत्त हो गए का मतलब अविवेक के प्रयोजक जो मादक पदार्थ है उनके सेवन से उन्मत्त हो गए, पागल आदि हैं, उनको भी जल में अग्नि की भ्रांति या छाया में प्रकाश की भ्रांति नहीं होती। अग्नि और जल को वे भी एक नहीं समझते, अत्यंत मूढ़ व्यक्ति भी लोक में जो प्रसिद्ध है उन्मत्त आदि, और छाया को प्रकाश नहीं समझते। तो ये कह रहे हैं कि अत्यंत मूढ़ उन्मत्त आदि अपि जल अग्नियोः ऐकात्म्यम न पश्यति, शुरू वाला न पश्यति के साथ जोड़ दीजिए, और अत्यंत मूढ़ उन्मत्तादि अपि छाया प्रकाशयोः ऐकात्म्यम न पश्यति। तो अविवेकी को भी लोक में जिसे मूढ़ कहा जा रहा है उसे भी जो परस्पर भिन्न है, जल और अग्नि, इनमें तादात्म्य भ्रांति नहीं होती, छाया प्रकाश का आपस में ऐकात्म्य बोध नहीं होता, तो किम उत विवेकी कैमुतिक न्याय से कहा जा रहा है, तो जिसे विवेकी कहा जा रहा है, गीता में भगवान जिसे मनुष्यों में सबसे बुद्धिमान मनुष्य कह रहे हैं, ये तद्बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, इस वाक्य से 15वें अध्याय के अंतिम श्लोक में एतत् का अर्थ है जो समस्त क्षेत्र का प्रकाशक ब्रह्म है, क्षेत्रज्ञ चापि माम विद्धि में माम पदार्थ, वही गीता के 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम है, और उसी पुरुषोत्तम को एतत् शब्द से कहा जा रहा है। तो वो जो समस्त प्राणी मात्र का प्रत्येगात्मा और उसका मय के रूप में अनुभव जिसने कर लिया, माना जाता है उसे सबसे बुद्धिमान मनुष्य, तो विवेकी है। तो मूढ़ को भी जल और अग्नि में ऐकात्म्य बोध नहीं होता, क्योंकि दोनों का उसे विवेक ग्रह है, अग्नि और जल अलग अलग है ऐसा बोध है, प्रकाश और छाया अलग अलग है ये बोध होने से उनका ऐकात्म्य बोध नहीं होता। ऐसे क्षेत्र मात्र से क्षेत्रज्ञ को यानी स्वयं को विविक्त अनुभव करने वाला उस विवेकी है, और उस विवेकी को फल हेतु में आत्मदर्शन अनुपपन्न है, इसे क्या कहना है? किम उत विवेकी? तो नहि अत्यंत मूढ़ः उन्मत्तादि अपि जल अग्न्योः छाया प्रकाशयोः वा एकात्म्यं पश्यति, किम उत विवेकी? तस्मात् न विधि प्रतिषेध शास्त्रम तावत् फल हेतुभ्याम आत्मनः अन्यत्वदर्शिनो भवति। तो फल हेतु से अपना भिन्नत्व अनुभव कर रहा है जो, जिसका शील यानी स्वभाव बन गया है, ऐसा शरीर और शरीर के हेतु से अपने को अलग समझना, जिसका स्वभाव बन गया है, वो है फल हेतुभ्याम आत्मनः अन्यत्वदर्शी। और उसमें शास्त्राधिकार प्रयोजक फल हेतु विषयक आत्मदर्शन का अभाव होने से उसके लिए विधि निषेधात्मक शास्त्र अप्रमाण हो, ये कोई दोष नहीं है। इस अभिप्राय से कहा तस्मात् न विधि प्रतिषेध शास्त्रम अन्यत्वदर्शिन, ऐसा लगाना, यानी विधि प्रतिषेधात्मक शास्त्र फल हेतु से आत्मा का अन्यत्व दर्शन जो कर रहा है यानी विवेकी है, उसके लिए ये विधि निषेधात्मक शास्त्र प्रमाण नहीं है, क्योंकि अपने आप को विधि का प्रयोज्य और निषेध नहीं मान लेता, ये नहीं समझता कि ये मुझे निवृत्त कर रहा है, जिसमें अपने आप में नियोज्यत्व या निवर्त्यत्व का बोध है, ऐसा मानेगा। विधि का नियोज्य और निषेध का निवर्त्य जो मानेगा, वो विधि का नियोज्य और निषेध का निवर्त्य कौन मानेगा अपने आप को? जो फल हेतु में आत्मदर्शन करेगा, अनात्मा शरीर आदि को आत्मा समझेगा, अपने आप को कर्ता भोक्ता समझेगा, अनिष्ट का अनिष्ट की निवृत्ति चाह रहा हो, इष्ट की प्राप्ति चाह रहा हो, इष्ट की प्राप्ति चाहने वाला ही विधि का नियोज्य अपने को समझेगा, अनिष्ट की निवृत्ति चाहने वाला ही निषेध का निवर्त्य अपने आप को समझेगा। लेकिन जो फल हेतु से अपना विवेक समझ रहा है, अतिरिक्त समझ रहा है अपने आप को अनात्मा शरीर आदि से, उसमें विधि निषेध शास्त्र अधिकार प्रयोजक आत्मदर्शन, अनात्मा में आत्मदर्शन न होने से, कर्तृत्व भोक्तृत्व न होने से, उसका कोई हेय उपादेय न होने से, हान और उपादान का जो साधन है यानी अनिष्ट निवृत्ति का साधन और इष्ट प्राप्ति का साधन, उसे नहीं चाहिए, उसकी जिज्ञासा नहीं है साधन की, क्योंकि अपने आप को साधक ही अनुभव नहीं कर रहा है, इष्ट प्राप्ति का अनिष्ट निवृत्ति का साधक अनुभव नहीं कर रहा अपने आप को, तो वह प्रयोज्य या नियोज्य अपने आप को नहीं समझेगा। न समझने के कारण विधि और निषेधात्मक शास्त्र उस व्यक्ति के लिए नहीं है जो अनात्मा फल हेतु में आत्मदर्शन नहीं कर रहा है, उसके लिए विधि निषेधात्मक शास्त्र नहीं है का अर्थ प्रमाण नहीं है, उसके लिए वो अनर्थक होता है, अप्रमाण होता है, तो इष्ट ही है। न विधि निषेध शास्त्रम अन्यत्वदर्शिन का अर्थ है, उसके लिए वो अनर्थक है, ये मानना ठीक ही है। इसी को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। नहीं देवदत्तम देवदत्तः त्वम इदं कुरु इति कस्मिंश्चित कर्मणि नियुक्ते। विष्णु मित्र अहम नियुक्त इति तत्रस्थो नियोगम श्रृण्वन अपि प्रतिपद्यते। नहीं का अन्वय प्रतिपद्यते के साथ करना। तो देवदत्त ही हैं या देवदत्ते हैं? अच्छा, तो हे देवदत्त संबोधन है, ठीक है। तो हे देवदत्त त्वम इदम कुरु, ऐसा नियुक्त करने पर किसी कार्य विशेष में, कस्मिंश्चित कर्मणि हे देवदत्त त्वम इदम कुरु, ऐसा नियुक्त करने पर नियोजक कोई है पिता या आचार्य, और उन्होंने देवदत्त को कहा कि हे देवदत्त तुम यह करो, और पास में ही देवदत्त का भाई या सहपाठी, यदि नियोक्ता पिता है तो देवदत्त का भाई विष्णु मित्र समझ लेना, और नियोक्ता यदि आचार्य है तो देवदत्त का सहपाठी विष्णु मित्र को समझना। तो पास में ही देवदत्त के, जिसको नियुक्त किया जा रहा है उस देवदत्त के खड़ा है विष्णु मित्र, और वो नियोग को सुन भी रहा है देवदत्त को, हे देवदत्त तुम ऐसा करो, ये वाक्य सुना विष्णु मित्र ने। लेकिन सुन करके भी ऐसा नहीं मानता विष्णु मित्र कि मुझे पिता या आचार्य ये कार्य करने के लिए कह रहे हैं, मुझे नियुक्त कर रहे हैं, पिता के या आचार्य के द्वारा इस कार्य में मैं नियुक्त हूँ, ये निश्चय विष्णु मित्र नहीं करता। क्योंकि वो जिसको करो करके नियुक्त किया है उससे अपना विवेक समझ रहा है, नियोज्य वहाँ देवदत्त है, और नियोज्य देवदत्त से अपने आप को अलग अनुभव कर रहा है जो विष्णु मित्र। वह देवदत्त को नियुक्त करने के लिए पिता या आचार्य के द्वारा प्रयुक्त वाक्य का श्रवण करके भी अपने आप को उस वाक्य से, मैं इस कार्य विशेष में पिता या आचार्य के द्वारा नियुक्त किया गया हूँ, ऐसा अनुभव नहीं करता। ये उदाहरण हुआ, क्योंकि उस वाक्य का जो नियोज्य है उससे विष्णु मित्र को विवेक है, इसलिए अपने आप को पिता के द्वारा या आचार्य के द्वारा मैं नियुक्त हुआ हूँ इस कार्य में, ये अनुभव नहीं करता। ऐसे विधि निषेधात्मक समस्त कर्मकांड का अविषय अपने आप को समझ लेता है विद्वान, न किसी अग्निहोत्रादि के विधायक विधि वाक्य का अधिकारी अपने आप को अनुभव करता है, न निषेध वाक्य का अधिकारी अपने आप को अनुभव करता है, कौन? विवेकी। नियोज्य या निषेध निवर्त्य दोनों से भी अपना विवेक ग्रह जिसे है वो है विद्वान विवेकी, वह विष्णु मित्र के तरह किसी भी विधि वाक्य से मैं नियुक्त हुआ हूँ, निषेध वाक्य से किसी निषेध्य कर्म से निवर्तित हुआ हूँ, ये अनुभव नहीं करेगा। ये यहाँ पर कह रहा है कि नहीं देवदत्त, हे देवदत्त त्वम इदं कुरु इति कस्मिंश्चित कर्मणि नियुक्ते, विष्णु मित्र अहम नियुक्त इति तत्रस्थो नियोगम श्रृण्वन अपि प्रतिपद्यते, यानी नहीं प्रतिपद्यते का कर्ता है विष्णु मित्र। यदि कोई ये कहे, कभी कभी ऐसा होता है, कहा देवदत्त को लेकिन विष्णु मित्र भी समझ लेता है कि आचार्य या पिता मुझे नियुक्त कर रहे हैं, ऐसा बोध कभी कभी विष्णु मित्र को होता है, तो सिद्धांति कहते हैं यदि होता है तो जरूर होगा, लेकिन तब होगा जब विष्णु मित्र ये उस वाक्य के नियोज्य से अपने को भिन्न नहीं महसूस करेगा। तब तो नियोग विषय विवेक अग्रहणात्तु उपपद्यते प्रतिपत्ति ही यथा फल हेतु हो अपि। हाँ, तथा होना चाहिए, यथा नहीं। तथा फल हेतु ये दार्ष्टान्त है, शुरू में यथा था ना, नहीं देवदत्त। हाँ, तो यहां पर तथा ही होना चाहिए, प्रतिपत्ति यहाँ थोड़ा स्वल्प विराम और तथा ये दार्ष्टान्त है, दृष्टांत है वहां से। नहीं विष्णुदत्त स्वयं, क्या देवदत्त त्वम कुरु इत्यादि से तो दृष्टांत था। तो नियोग विषय विवेक अग्रहणात्तु उपपद्यते प्रतिपत्ति, विष्णु मित्र को भी इस वाक्य के द्वारा पिता या आचार्य ने मुझे इस कार्य में नियुक्त किया है ऐसा निश्चय कर लेता है। लेकिन कब कर लेता है? जब नियोग विषय का अर्थ है नियोज्य, और नियोज्य का नियोज्य से अपना विवेक यानी पार्थक्य ज्ञान अन्यत्व ग्रहण न होने पर, विवेक अग्रहणात् अपने आप को नियोज्य से अलग नहीं समझ पाता है, जब ये समझ लेता है यानी हे देवदत्त ये संबोधन सुना नहीं, कभी ऐसा हो जाता है अन्य मनस्कता के कारण, और केवल तुम इदम कुरु इतना ही सुना, हे देवदत्त ये संबोधन नहीं सुना, तो तुम इदम कुरु कहने से मान लेता है कि ये मुझे कहा जा रहा है, यानी उस वाक्य का नियोज्य अपने आप को अनुभव कर रहा है, और नियोज्य अनुभव करने से फिर मान लेता है कि इस वाक्य से मुझे आचार्य या पिता ने नियुक्त किया है। तो नियोग विषय विवेक अग्रहणात्तु उपपद्यते प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति यानी मुझे नियुक्त किया जा रहा ऐसा ज्ञान वो देव विष्णु मित्र में भी उपपन्न हो जाता है। उसके लिए ये समझना पड़ता है कि विधि का या निषेध का मैं अधिकारी हूँ, नियोज्य या निवर्त्य हूँ। ये ज्ञान जिसमें है उसी को इस वाक्य के द्वारा मैं नियुक्त हो रहा हूँ, या यह वाक्य मुझे इस कार्य से निवृत्त कर रहा है, ऐसा ज्ञान होगा। उस वाक्य का अधिकारी अपने आप को समझे तब। लेकिन विवेकी का तो ऐसा होता नहीं है। तो कहते हैं तथा फल हेतु अपि, ये दार्ष्टान्त है। तो जैसे लौकिक कर्म विशेष में आचार्य के द्वारा देवदत्त को नियुक्त करने पर विष्णु मित्र जब विवेक रखता है कि मुझे नहीं कहा जा रहा है, अपने आप को नियोज्य अनुभव नहीं करता है, तो वह उस लौकिक प्रवर्तक वाक्य का प्रवर्त्य नहीं हुआ। ऐसे फल हेतु यानी फल और हेतु में आत्माभिमान जिसका नहीं है, वह जो वैदिक प्रवर्तक निवर्तक वाक्य है विधि निषेध, उसका अपने आप को अधिकारी महसूस नहीं करेगा। अधिकारी अनुभव नहीं करेगा तो विधि के द्वारा जो कर्म करने के लिए बताया जा रहा है अविवेकी को, वह सुन करके भी विवेकी ये नहीं समझेगा कि ये विधि वाक्य मुझे इस कार्य में नियुक्त कर रहा है और इस कार्य से हटा रहा है, ऐसा अनुभव नहीं करेगा। ये तथा फल हेतु अपि इससे कहा गया है। तो इस प्रकार इतनी चर्चा से न च शास्त्रानर्थक्यम यथा प्रसिद्धा से लेकर के तथा फल हेतु अपि तक ये बताया गया कि अविद्वान के लिए शास्त्र प्रमाण है, विद्वान के लिए प्रमाण नहीं है। शास्त्र सार्थक्य अविद्वान के लिए है, शास्त्र अनर्थक्य अविद्वान के लिए इष्टापत्ति है। अब ननु इत्यादि से आशंका की जा रही है कि विद्वत विषयक भी शास्त्र सार्थक्य का उपपादन किया जा सकता है करके पूर्व पक्षी के द्वारा ये शंका की जा रही है, उसका निराकरण सिद्धांती करेंगे। पहले नौ इत्यादि से शंका है, इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। अच्छा, कल अनध्याय है, परसों ये चर्चा होगी।